सदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ला नवमी विक्रम संवत 2058 25 अक्टूबर 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भूसर्ग आश्रम राम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रेय उपादय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस चरणो समर्थनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित वरान नवनीरदाबाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधनुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गणेशाय नमः देखो भाई ऐसा मौसम भगवान की कृपा से आता ऐसा अवसर अपने उद्योग से नहीं होता। रामायण का पाठ है सत्संग है ये सब भगवान की कृपा से होता है। भगवान की कृपा बिना कोई मनुष्य है हम कर ले हाथ नहीं अपना हाथ ही बात रही है। भगवान की बहुत कृपा है। अब इतनी बात है कि हमारे भाई बहन सब समझो हो जाए सन्मुख हो जीव मोय जब ही जन्म कोट यज्ञनाश है तब ही भगवान के सन्मुख हो जाए तो करोड़ जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे सन्मुख हो जाए जो सबके सब जीवन मुक्त हो जाए। परमात्म तत्व की कृपा से उस परमात्म तत्व के तत्व को जान ले तत्व को जान करके जीवन मुक्त हो जाए सब के सब ऐसी आनंद की बात है। ये भगवान की कृपा से दुर्लभ नहीं है ये बड़ी सुलभ है। भगवान की कृपा से सुलभ है अपने अपने दृष्टि से दुर्लभ है परंतु भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ नहीं है सबको मिल सकती है। भगवान की कृपा है प्रभु की कृपा लोगों की दो बात दो अपने वस्तु कोई नहीं है अपने भगवान है। जितने जीव है उनके परम पिता परमेश्वर है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव राशि हम भगवान के प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए सब भगवान के पैदा किए हुए भगवान के मालिक है सब बालक बालिका है सब भगवान के हम भगवान के प्यारे पुत्र और पुत्री है भगवान के प्यारे पुत्र प्यारी पुत्री भगवान के हम भगवान के हम भगवान के हैं। एक ही बात याद रखो हम भगवान के हैं भगवान के पुत्र हैं। भगवान की प्राप्ति हमारा हक का अधिकार लगता है भगवत प्राप्ति का अधिकार है। मनुष्य जन्म प्राप्त करा ये भगवत प्राप्ति के लिए ही किया है। कब कर करुणा नर दे ही देते इस बिन हेतु सुन बिना हेतु सुने करने वाले प्रभु ये मनुष्य ही देते हैं। मनुष्य का मतलब परमात्मा को प्राप्ति करना और मनुष्य का मतलब नहीं है धन कमाना भोग भोगना ये मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम भगवत प्राप्ति करना इस भगवत प्राप्ति के लिए दो बात है दो बात एक तो हमारी कोई वस्तु नहीं है हम भगवान के प्यारे हैं, भगवान की परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, आठ प्रकार की वो अलग रही। पृथ्वी सा तेज भाई आकाश पांच तो ये मन बुद्धि अहंकार आठ आठ वेदों वाली जड़ प्रकृति है। जड़ प्रकृति को अपने माना है यही गलती हुई। है भगवान अपने और मानी है जड़ प्रकृति को अपना और अपने है नहीं। ये जड़ प्रकृति आपके पास रहेगी नहीं, कभी नहीं रहेगी ही नहीं, पक्की बात है। जब आए माँ के यहाँ जन्म लिया तब कुछ नहीं जानते थे किसी बात को, माँ को माँ नहीं जानते, बाप को बाप नहीं जानते, भाई को भाई नहीं जानते, अपने जाते जाते कुछ नहीं जानते। ये आपने वहां से सीख करके बना दिया, फिर ब्याह हुआ तो स्त्री को अपना मान लिया, फिर ससुर को अपना बना लिया। ये सब यहाँ कही है, इनमें से कोई भी अपना नहीं है। अब उनमें से कोई ज्यादा ज्यादा मर जाता तो रोते हैं, तो रोने की सामग्री है यहाँ। सब जो सामग्री को अपने मानते हो ये सब की सब सामग्री रोने की है, दुख की है, दुख की सामग्री है, अपनी नहीं है। इनको अपनी मानना है, दुख होते में चल रहा है। ये भगवान की चीज भगवान को सौंप दो, भीतर से हृदय से भगवान को दे दो और मस्त हो जाओ, आनंद हो जाओ। अपने भगवान है, केवल भगवान अपने। तो मेरी कोई चीज नहीं है, एक बात याद रखो। संसार की चीज कोई भी मेरी नहीं है, कोई भी मेरी नहीं है, और कुछ भी नहीं चाहिए। कोई चीज मेरी नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। ये दो बातें याद करो, मानो ममता और इच्छा मिली है, कई चीजें प्राप्त हुई इसमें ममता नहीं हो गई, और नहीं मिलेगी इच्छा ना हो। ये दो चीज चाह दो, मेरी कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए। अगर ये दो बात आप धारण कर रहे ध्यान हो जाएगी। कोई चीज हमारी नहीं है, भगवान हमारे, केवल भगवान हमारे हैं, और संसार की कोई चीज हमारी नहीं और हमारे कुछ नहीं चाहिए। दो बात, मानो प्राप्त में ममता नहीं, अप्राप्त में इच्छा नहीं। प्राप्त वस्तुओं में ममता नहीं और अप्राप्त की इच्छा नहीं। ममता इच्छा है विहाय कामार या सर्वान अपमान निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये ब्रह्म की स्थिति है, निर्ममो निरहंकार। अहंकार हमारे अहंकार अपना प्रकृति है, भूमि रापो नरो वायु खग मनो बुद्धि देव से अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अपरा अपना प्रकृति है। अहंकार हमारा है निर्ममो निरहंकार, से शांति मध्य शांति को प्राप्त होता है। और निरहंकार होगा तो स्थिति क्या हो गई, ऐसा ब्रह्म स्थिति। ये ब्रह्म की स्थिति है, ये मनुष्य की स्थिति नहीं है। निरहंकार निरहंकार अहंकार हमारा नहीं है, ममता नहीं, कामना नहीं है, अहंकार नहीं है, हिमता नहीं है। वो छोड़ कर गए भगवान मेरे हैं, सिवाय भगवान के हमारे कोई हमारा नहीं है, हमारा कोई है ही नहीं, एक भगवान हमारे। जैसे मीरा भाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, केवल भगवान मेरे हैं। संसार में निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ममता और अहंकार छोड़ दिया, ये हमारे है ही नहीं। अहंकार हमारा नहीं है, निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित, अहंकार से रहित। तो अहंकार स्थिति क्या हुई? ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति हुई। अहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त, ये नाम प्राप्त, इसको प्राप्त मोहित नहीं होता। ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त, नये नाम प्राप्त सुतवा से अमांत में ब्रह्म निर्माण में स्थिति परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस वास्ते सिवाय परमात्मा के अपने कोई चीज नहीं है। ये शरीर है ना, शरीर भी मर रहा है, मर रहा है। जन्मते ही मरना शुरू हो गया, जन्मते ही मरना शुरू हो गया, मरना मृत्यु लोग मर रहे हैं, सब चीजें मर रही है। सब मर, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, सब समुद्र में जा रहा है, इसे सब की उम्र, हर मकाना की और मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, मकाना की, वृक्षों की, सब की आयु खत्म हो रही है। ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग, मृत्यु लोग, या मरने मरने वाले ही लोग रहते, मरने वाले ही, सब मरने वाले, सब जाने वाले, सब खत्म होने वाले, रहने वाला कोई नहीं है। सज्जनों, रहने वाला एक भगवान है, वो हमारे रहने वाले, वो हमारे, ये जीव रहने वाला परमात्मा का स्वार्थ है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए, अविनाशी का मालिक मरे मारा जाए। ये अनेक जूनी भूगता है मनुष्य शरीर में आसक्ति रखने से, नहीं तो इनको जो कोई सुनी जरूरत हो रही, जरूरत एक भगवान भी है, एक भगवान है। हम सदा सदा दिल में दृढ़ता से धारण कर लो कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं और हमारी कोई चीज नहीं है। बिहाय कामान ये सर्वान भूमान सर निष्प्रिय, निष्प्रिय बेपरवाह सबसे, निर्ममो निरहंकार से शांति बनी अस्थि। देखो भाई, हरेक शांति चाहता है, हरेक सुख चाहता है, पर पदार्थों को अपना मानता है। जब तक आप नाशवान पदार्थों को अपना मानते रहेंगे, तब तक शांति नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। और अपने न मान कर भगवान की मानो और भगवान के हिस्सा में लगा दो, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये अपनी चीज है नहीं। पहले जन्म में कहाँ थे, कौन माँ बाप थे, कौन स्त्री पुत्र थे, याद ही नहीं है। तो ये याद ही नहीं रहेगी, जिनको अपनी मानते हो याद ही नहीं रहेगी। चीज तो क्या रहे, याद नहीं रहेगी। याद जैसे पहले जन्म की याद नहीं है, ऐसे इस जन्म की भी ये चीज याद नहीं रहेगी, कभी याद नहीं रहेगी। निश्चित हो, एक बात मान लो, भगवान हमारे, भगवान को नहीं याद करो तो भी हमारे हैं, याद करो तो हमारे हैं, याद नहीं करो तो दुख पाओगे। भगवान को याद नहीं करते तो दुख पाओगे, कष्ट उठाओगे, तरह तरह के दुख आवेंगे, केवल दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख होना पड़ेगा। और भगवान हमारे हैं, निहाल हो जाओगे, सब दुखों से छूट जाओगे। सीधी सरल बात है, मेरा कुछ नहीं है संसार में और कुछ नहीं चाहिए। ये दो बातें याद करो, प्राप्त की ममता छोड़ दो, अप्राप्त की इच्छा छोड़ दो, निहाल हो जाओगे, निहाल। और ये छोड़ सकते हैं, न छूटे तो भगवान से हो, हे नाथ इन पिंड छुड़ाओ, नाशवान चीजों से पिंड छुड़ाओ, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान से प्रार्थना। भगवान की कृपा से हम सब का त्याग कर सकते हैं। भगवान हमारे, केवल केवल भगवान हमारे, और वो जो हमारी है ही नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, होना संभव नहीं है, अपनी नहीं है। सज्जनों सच्ची बात ही है, ये अपनी चीजें नहीं है। सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, सब चीजों का त्याग करना ही पड़ेगा। शरीर का भी त्याग पड़ेगा, याद नहीं चलो अपने समझते हो, ये याद नहीं रहेगी, मूर्ता रहेगी, मूर्ता मूर्ता दुख रहेगा। चीजें चली जाएगी तो लोग और ले चीज रहेगी नहीं, न व्यक्ति रहेगी, न वस्तु रहेगी, न मान रहेगा, न आदर रहेगा, न प्रशंसा रहेगी। ये बात है, राजा का दृष्टांत दिया था मैं। राजा ने एक ब्राह्मण से कहा, महाराज कथा बड़ी सुंदर बात थे, बड़े अच्छे पंडित थे, काफी जी सहाय थे, महाराज सुनते थे। तो राजा ने प्रश्न किया कि महाराज आप ब्याह कर दो। भैया मैं तो एक हूँ, हमारे भाई है न बंधु, कोई नहीं, एक हूँ, कौन लड़की खोजेगा? सब प्रयास से हो जाएगा। लड़की कौन खोजेगा कैसे है, कैसे प्रयास से हो जाएगा? आप स्वीकार करो, राज्य प्रबंध हो जाएगा। पूछा वहां बातें करें, जान गुण जाएगा तो प्रयास से प्रबंध हो जाएगा, सब चीजें राज्य से हो जाएगी। कहते घर बना हुआ है तो कितनी चीज चाहिए, घर में सामग्री बहुत चाहिए, कि सब राज से हो जाएगी, सब राज से हो जाएगी। बताते रहे, कहते रहे चीजा चाहिए, राज से हो जाएगा, मकान राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा, जायदाद मिल जाएगी, जमीन मिल जाएगी, खेत मिल जाएगी, सब राज से हो जाएगा, सब राज से हो जाएगा। छोरा छोरी होंगे, खर्चा लगेगा, सब राज से बनना, सब राज से प्रबंध हो जाएगा। कोई छोरा मरे तो रोना तो आपको पड़ेगा, रोने का प्रबंध राज से नहीं होगा, हमारा रोना तो बड़े आप हो। राजन हमारे मित्र लोग रोने का हो तो रोना आपको पड़ेगा, सब चीजें मिलेगी पर रोना तो आपको खुद को पड़ेगा। रोना तो राज से प्रबंध होगा, छोड़ा का प्रबंध राज कैसे हुआ? छोड़ा तो आपका मरे रहो रो राज, ये हुआ नहीं, ये तो आपको रोन मरे। तो सब दूसरा का सब राज से हो जाएगा, रोना तो आपको पड़ेगा। तो रोना रोना मरण हमारा बचा, रोना रोना रोना रोना हमारा है पति, और तो सब पति राज से, सब प्रबंध राज से, पर रोना का तो आपको ही पड़ेगा। तो राजा ऐसा परिस्थिति है, रोने के शौक नहीं है, हमारे शौक है, तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। और कोई नहीं, समय हो गया। अच्छा कहते हैं समय हो गया, 4 बजे 7 मिनट हो रहा है, 5 हो ना, 5 11 बजे हो, 5 घंटा हो गया। और झूले से और निकल से भाई हमारे देखो, हमारे बोलने की आदत, हमारे लोग बोलो, हमारी बहुत वर्ष 17, 18, 19 वर्ष 18, 19 वर्ष बोलना शुरू किया, सब बोलते ही रहता हूँ, बोलते आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, कहने तो नया नया हो सुनिए से करे, ये तो बदल जाओ। अब आप लोग जाओ भाई, रसोई बनाओ, भोजन करो, आराम करो।